Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda daha çok ilk beton teknolojisinden, doğal beton yapma tekniklerinden ve bunları yapmak için ne kadar kum, kireç taşı kaldığından bahsedeceğim. Geçen programda elementlerden, seramik, cam ve kireç taşından, hatta kireç kaymağından bahsetmiştim. Seramik elektriği iletmede önemli bir element, bir malzeme. Elektriği ileten seramik sayısı az. Bu nedenle akımın bir iletkenden diğerine geçmesini önlemek için yalıtım malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu tip yalıtkanlar olmasa elektriği bir yerden diğer bir yere taşımak da mümkün olmayacaktı. Ayrıca kille, yani çömlekçi çamuruyla çalışma sanatı insanlığın başlangıcından beri var. Kültürün önemli bir parçası. Kil ağır ve yoğun toprak aslında. Teknik anlamda kil, tüm parçaları toz tanesi kadar küçük olarak sınıflandırılan toprak. 10-14 bin yıl önce seramik üretimi basit şekillerden tuğla, karo, testi gibi malzemelerin üretimine dönüşmüş. Seramiklerin tam olarak su geçirmez olabilmesi için çömlekçinin en üstteki tabakayı eritmesi gerekmiş. Sonraları çömlekçiler yakılacak nesneyi erime noktasını düşürerek en üst tabakasının birkaç saniye ateş gördükten sonra camsı yapıya bürünmesini sağlamışlar. Bir tür tozla kaplamışlar. Onu sırlamayı öğrenmişler. Sırlı seramik üretmede başarılı olunca saf bir cam üretmek için tüm seramik malzemeyi eritme aşamasına geçirmek daha kolay olmuş. Camı doğa da yapabiliyor. Volkanik faaliyetlerle ergemiş kaya atomlar kristalleşmeden hava ile buluşup soğuyunca cam oluşabiliyor. Cam tabii vitrin, araba camı gibi şeyler olmanın ötesinde en gelişmiş iletişim sistemlerde sıkça kullanılıyor. İçine doğru elementler eklenerek ışığın cam içinden geçişi kontrol edilebiliyor. Bu cam incecik fiberlere dönüştürülüp ışık çok uzak mesafelere iletilebiliyor. Gelecekte özel camların küçük bileşenleri bugün metal ve elektroniğin kullanıldığı her yerde ışık üzerinden bilgiyi aktarmak için kullanılabilecek. Kullanılan ilk seramik malzeme, hatta belki de ilk malzeme taş. Taşlarla dolu bir gezegenimiz var. Taş ve kayalar çeşitli. Mesela çakmak taşı var. Sivri nesneler yapmak için uygun. Taş yapı malzemesi olarak da kullanılıyor. Büyük ve küçük taşları birbirine bağlamak için ilk birleştirici madde kireç taşından imal edilmiş. Kireç taşları biyolojik seramik maddelerin kalıntılarından meydana geliyorlar. Okyanuslarda suyun yüzeyinde ufak algler yaşıyor. Bunların bazıları deniz suyunda çözülen kalsiyum ve karbondioksit karışımı küçük kristal zırhlara benzeyen kabuklar oluşturuyorlar. Milyonlarca yıl önce yaşayan algler de aynı şeyi yapmışlar. Algler öldüğünde dibe batıyorlar ve kabukları daha büyük kabuk ve mercanlarla birlikte okyanusun dibinde tebeşir, beyaz kalın bir tabaka oluşturuyor. İklimler, okyanuslar değişiyor. Deniz yataklarındaki kabuklar kum ve çamurla karışıyor ve sonraki birkaç milyon yılda aşamalı olarak dünyanın kabuğuna doğru itilerek kireç taşına dönüşüyorlar. Seramikten bahsetmişken bir de kintsugi'den bahsedeyim. Bu kırık damarlara yeni hayat verme şeklinde de anlatılıyor. Tokyo'dan 2 saat uzaklıkta Kuroda Yukiko diye bir sanatçı yaşıyor. Kırılan seramikleri onarıyor. Kırılan çanak çömleği onarırken kintsugi tekniğini uyguluyor. Bu teknikte kırık parçalar, kırılan damarlar birbirlerine altın veya gümüş tozuyla kaplanarak yeniden birleştiriliyor. Tabii Batı kültüründen farklı, Batı kültüründe onarım bir parçayı orijinal durumuna getirmeyi amaçlıyor. Kintsugi ise tam tersini yapıyor. Yeni keşfedilen güzellikler yaratmak için kusurları vurguluyor. Japonların nesnelerle arası iyi bence. Nesnelerde bir yaşam enerjisi görüyorlar. Kullandığımız eşyalara değer veriyorlar ve özen gösteriyorlar. Bu teknikte de hedef sıfır atık. Kintsugi geleneği ta 15. yüzyıla kadar uzanıyor. O ruhla, o gelenekle devam ediyor. Kuroda Yukiko dünya çapında ilgi toplayan bir zanaatkar, bu geleneği uygulayan. Kintsugi demek, kin altın demek, sugi ise birleştirme demek. Kırılan parçaları birleştirmek, boşlukları altın veya gümüşle doldurmak eski bir restorasyon tekniği. Kusurların ve çatlakların görünmesinde hiçbir sakınca görmüyorlar. Hatta görünmesini de istiyorlar. Batı yöntemi kusurları gizlemeye yönelik, görünür çatlaklar veya kırıklar istenmeyen bir şey. Fakat Kuroda Yukiko'ya göre çatlakların oluşturduğu kusur ve çizgiler çok güzeller ve çok anlamlılar. Bir yaşanmışlık hissi de var orada. Çatlaklar ve çizgiler görüntünün bir parçası aslında. Tamamlanmamışlık var, kusurlar var. Bu ta wabi-sabi estetiğinin bir parçası olarak da görülüyor. Kintsugi'nin kökleri Muromachi dönemine kadar uzanıyor ki bu dönemde ilk çay seremonileri başlıyor. Kintsugi'de kırılan parçaları birleştirmek için urushi reçinesi gibi doğal malzemeler kullanılıyor. Reçine kırılan parçaları birbirine yapıştırmada kullanıldığı gibi boşlukları doldurmada da çatlakları güçlendirmede ve parlak bir görüntü vermede de kullanılıyor. Bunları yaparken de zanaatkar böyle acele acele sabırsızca yapmıyor. Her fırça darbesi 2-3 nota kadar sürebiliyor. Yoksa ağaçtan reçineyi almak için yarıklar açmak, eski bir şey için bu kadar zaman ve malzeme harcamak da eleştirilebilir. Ama bu bir anlayış ve ritim meselesi. Basit gibi görünen bir işlem aylar sürebiliyor. Aynı çatlağa aynı muamele defalarca uygulanıyor. Bu aynı zamanda yapan kişi için de meditasyon. Bunu yaparken başka hiçbir şey düşünemiyor. Kırıkları, çatlakları onarırken aslında insan kendisini de onarıyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra Girit ve Girit'teki ilk beton teknolojisi, doğal beton yapımından bahsedeceğim. Müzikte de Texas ve Wu-Tang Clan'dan Hai dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Texas ve Wu-Tang Clan'dan Hai dinledik. Elementlerden özellikle de toprak, taş, seramik ve kireç taşından bahsediyordum. Bunun ucu tabii betona dayanıyor. İnsanlar ısı ve suyu kullanarak kireç taşını insan yapımı taşa dönüştürdüler. Bunu Elementler kitabı çok sade, akıcı bir şekilde anlatıyor. Kitabın yazarı Anya Royne. Yapılan keşiflere göre kireç kaymağından imal edilmiş en eski beton zemin 12 bin yıl önceye ait. Bu da insanoğlunun betonu yerleşik düzene geçmeden ve tarıma başlamadan önce imal ettiği anlamına geliyor. 4000 yıl önce Girit Adası'nda yaşayan Giritliler denizci ve tüccardılar ve Batı aleminin en gelişmiş uygarlığıydı. Giritliler konusunda merak uyandıran şeylerden biri de ulaştıkları yüksek beton teknolojisiydi. Giritliler su çimentosunu ilk geliştiren millet. Kireç kaymağı ve sudan yapılan çimentolar havadaki karbondioksitle temas etmeden sertleşmiyorlar. Su çimentosu suyla birleştiği an bir kaya kadar sert hale geliyor. Bu da sertleşme sürecinin daha hızlı ve kontrol altında tutulabilir olmasını sağlıyor. Ayrıca bu o betonların suyun altındaki yapılarda da kullanılabilmesi ve saf kireç taşından çok daha sağlam yapılar oluşturabilmesi anlamına geliyor. Giritliler bu betonlarını nasıl yapıyorlardı? Kireç taşını Akdeniz'de o sıra bolca bulunan volkanik küllerle karıştırıyorlardı. Volkanik küller çok ufak silisyum ve oksijen parçaları ihtiva ediyorlar. Bu parçacıklar hem çok sıcaklar hem de çok küçük yapıda oldukları için tepkimeye girmeye can atıyorlar. Kül ve kireç kaymağı karışımına su katıldığında kalsiyum, silisyum ve su birbirine bağlanarak betondaki kum taneciklerinin arasındaki boşlukları dolduran sağlam bir malzeme ortaya çıkartıyorlar. Bu şekilde beton hem daha çok güçleniyor hem de su geçirmez hale geliyor. Girit'te hep anlatılır, tarihinde vardır. Santorini'ye kadar ulaşan bir patlama gerçekleşmiş, volkanik patlama. Bu da onların tarihten silinmesine neden olmuş. Giritliler tarihten silindiğinde su çimentosuna dair bilgileri de birlikte alıp götürmüşler. Bu teknoloji ancak 1000 yıl sonra tekrar canlanabilmiş. Napoli civarına yerleşen Romalılar milattan önce 300'de bu sanatı yeniden keşfetmişler. Romalılar sonraları betonda uzmanlaştılar ve çarpıcı örnekler inşa ettiler. Mesela işte çok iyi bildiğimiz Kolezyum, Panteon, bir sürü su kemeri ve yollar. 2000 yılı aşkın süredir ayakta duran beton yapıları var. Betonun başrolü kaptığı ilk büyük ölçekli proje İsrail'in kuzeyinde bulunan Kayseri Limanı. Milattan önce 4 yılına kadar Yahudiye'nin büyük kralı olan Büyük Herodes Roma tahıl gemilerini barındırmaya yetecek büyüklükte bir liman inşa etmek istemiş. Fakat önünde engeller var tabii. Kıyı şeridi sadece sahil uzunluğunda. Kötü havalarda barınak görevi görecek takım adalar veya nehir ağızlarının olmaması gibi sorunlar da var. Bölgede taş kaynakları da yok. Dolayısıyla su çimentosu olmadan uygun bir liman yapmak neredeyse olanaksız. Ama kafaya koymuşlar böyle bir liman yapmayı. Liman yapılırken çok kereste, çok ağaç kullanılmış. Keresteler hem inşa aşamasında kullanılıyor, hem de kireç kaymağının nakliyesinde kullanılan kil testileri üreten fırınlarda kullanılmış. Çoğu kereste o dönem yeni ele geçirilen, içine Roma'nın zengin altın madenlerini kullandığı Dakya Krallığı da dahil olan Tuna Nehri'nin kuzey ve güney bölgelerinden getirilmiş. İnşaata yetecek betonu üretebilmek için Herodes yüzlerce kireç ocağını gece gündüz çalıştırmış olmalı. Volkanik küller Napoli'den devasa gemilerle buraya taşınmış. Kireç kaymağı su ile karıştırılıp kil testilere dökülmüş. Testiler gemilere yüklenmiş. Liman tamamlandığında Kayseriya Yahudiye'nin en büyük ve şehir limanı haline gelmiş. O zamanki Atina kadar da ihtişamlı olmuş. Limana ne olmuş? Bugün liman Suyun ta 12 metre altında yatıyor. İsrail kıyısında sürekli meydana gelen depremler limanın yüzyıllar boyunca yavaş yavaş suya gömülmesine neden olmuş tabii. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte beton üretimine dair bilgiler bir kez daha yitip gitmiş. Bir kez Giritlilerle gitmişti, şimdi de Romalılarla gidiyor. Ve 1700'lü yıllara kadar su çimentosu üretimine hiçbir yerde rastlanmıyor. Bugün üretilen çimentoların büyük çoğunluğu ise 1912'de taş duvar ustası Joseph Aspidi'nin Portland çimentosu adı altında patentini aldığı tarifle üretiliyor. İsim grimsi beyaz renkteki çok yaygın kullanılan bir inşaat taşına atfen verilmiş. Bu yeni çimento Portland kayası kadar sağlam sloganıyla tanıtılmış. Portland çimentosu, kireç taşı ve kil karışımı 1450 dereceye kadar ısıtılarak elde edilmiş. Bu sıcaklıkta mineraller dağılıyor ve suyla temas ettiğinde hemen tepkimeye giren kararsız bir madde ortaya çıkıyor. Son aşamada ise çimentonun ne kadar sertleşeceğini, sertleşmeden önce ne kadar yoğun olacağını ve nihai ürünün gücünü kontrol edebilmek amacıyla alçı tozu ya da çeşitli endüstriyel süreçler sonucunda oluşmuş küller ekleniyor. İşte günümüzde beton yapılara 100 yıl ömür biçiliyor. Tuzlu su korozyonu hızlandırdığı için deniz kenarındaki yerlere daha az ömür biçiliyor. Her gün geri dönüştürülmesi mümkün olmayan tonlarca beton üretiliyor. Son dönemlere kadar beton için gerekli olan kum ve çakıl taşı inşaat alanı yakınındaki nehir yataklarından ya da nehirlerin veya buzulların binlerce yıl boyunca toplayıp biriktirdiği kum ve taş ocaklarından temin ediliyordu. Nehir çakıl taşları beton için en elverişli seçenek çünkü çok tuzlu değiller. Tuzdan arınması için durulanmasına da çok fazla gerek kalmıyor. Her ne kadar onları da durulasalar da. Dünyada çok miktarda bulunan çöl kumu kullanılmaz mı? Kullanılamıyor çünkü çok yuvarlak ve hepsi aynı boyda. Bu nedenle de betona uygun değiller. Betonun daha güçlü bir hale alması için büyük taneler kadar boşlukları dolduracak küçük tanelere de ihtiyaç var. Geçtiğimiz son 20-25 yılda Çin'deki beton üretimi dörde katlanmış durumda. Doğal kum ve çakıl kaynakları hızla tüketiliyor tabii. Bu kadar büyük miktarlarda kum ve çakıl taşının çıkarılmasının çevreye ve bize bir bedeli var. Nehir veya göl yatağından fazla kum çekmek suyun seviyesini aşağıya çekiyor. Yeraltı sularını kara ile aynı seviyeye getiriyor. Bu da tarım için kuraklık tehdidini oluşturuyor. İşte inşaatçılar hani deniz tabanından da kum çekiyorlar. Ama oradan çıkarılan kumlar da oradaki yaşamı bitiriyor. Kumları toplayan gemilerin oluşturduğu kum bulutu sayesinde üstteki yaşamlar da daha üstte bulunan yaşamlar da tehlikeye giriyor. Her yıl dünyanın yer kabuğundan çıkardığımız 50-60 milyar metrik tonluk katı maddenin %70 ile %90'ını kum ve çakıl taşları oluşturuyor. Bu miktarın 180 milyon metrik tonu cam, seramik ve elektronik üretiminde kullanılıyor. Geri kalanı ise inşaatlara gidiyor, inşaatlarda kullanılıyor. Şöyle İnanılmaz bir hesap var. Her yıl dünyada nehirler tarafından taşınan kum ve çakıl miktarının iki katını çıkartıyoruz. Böyle yaparak dünyanın şeklini de değiştirmiş oluyoruz. Dünya zaman içinde şekil değiştiriyor ama bu şekil değiştirme insan eliyle hızlanmış oluyor ve daha garip bir şekilde oluyor. Dubai'de yapılan yapay dolgu şehirler sayesinde orada kaliteli kum kalmadı. aldı. Bu Şalifa gökdeleni 2010 yılında Avustralya'dan satın alınan kumlarla tamamlanabildi. Singapur'un inşası için de Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan gizli ya da legal kum ithal edildi. Singapur inşa edilirken Endonezya'daki 24 ada yok oldu. Orada geçim kaynağı su, kum olan kişiler zor durumda kaldılar ve gidip Singapur'u seyrettiler ve bu kumlar aslında bizim kumlarımız demek istediler turistlere. Turistlerin Singapur'da gördüğü şey aslında başka yerlerin tahribatı. Kaliteli kum kaynakları geri gelmiyor. Diğer tüm inşa malzemelerinin toplamından iki katı fazla beton üretiyoruz. Betonun yerini alabilecek bir şey de icat etmiyoruz. Canlı organizmalar gelişmiş seviyede seramik üretme kabiliyetine sahip. Örneğin vücudumuzdaki hücreler diş ve kemik üretebiliyor. Deniz kestanelerinin dikenleri var ve istiridyelerin ürettiği inciler var. Gözenekli ve yumuşak kireçteki aynı kristalleri ihtiva etseler de dünyanın en güçlü maddeleri arasındalar. Çünkü malzemeleri yapan hayvanlar kimyasal süreci hem hücre içinden hem dışından kontrol edebiliyorlar. Bizim çok uğraştığımız, çelikle betonu birleştirerek elde etmek istediğimiz elastiklik ve gücün birlikteliğini bu hayvanlar organik moleküllerle inorganik kristalleri bir araya getirerek yapabiliyorlar. Günümüzde bakteriyel ve geri dönüşümlü beton araştırmaları var. Bunlar karbon emisyonu düşük medeniyetlere katkıda bulunabilir. Tabii olur olmaz ama yine de bazı bilim insanları bunun üzerinde çalışıyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Prodüksiyona teşekkürler Edit için. Dinlediğiniz için ve bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.